Ahoj, vítejte na CNews.cz u našeho dalšího podcastu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně vítám Petra Urbana. Čau Petře. Čau Lukáši, čau lidi. Tento týden nebo tento podcast je zase takovej speciální, protože dva týdny jsme v tom pravidelným víkendovým režimu nevysílali, protože Petr měl dovolenou. No, řeším si nějaké osobní věci, takže zanedbávám práci poněkud. Zanedbává práci, protože Petr nemohl a já jsem nebyl schopný najít za něj nějakou náhradu, takže je to trošku i moje vina. I když teda zvažoval jsem, že bych tady si pozval svého psa, který po nějaký ty argumentační a intelektuální stránce není zase tak daleko od tebe, ale myslím, že by byl on zase těm počítačům tak moc nerozumí, jo, takže. Tak pokecali byste o životě. Ale těžko bychom se tady vešli k tomu mikrofonu dva, takže. Takže jsme to vynechali, ale natočíme tady tenhle speciál. Točíme teda v pondělí, dneska je 28. Takže možná, že ve středu, když Petr bude rychle stříhat, takže by to mohlo být. Nebo možná i v úterý, uvidíme. Každopádně tenhle podcast se bude věnovat tématu mobilních operačních systémů. Inspirovala mě k tomu zpráva, která se odehrála tento, respektive minulý týden, a to, že finská společnost Jola, teď jsem vlastně zjistil, že se to nečte Jola, ale je to Jola, asi jako, že to je z finštiny, tak chce prodávat svůj operační systém Sailfish OS na telefonech od Sony. Je to na Xperia X a chce ho prodávat, jo? Nechce ho dávat zdarma, ale bude ho prodávat. V té ceně bude i nějaká softwarová podpora, jenom jednoletá, nějaký přístup na zákaznickou linku a další takové věci. No a o čem se chci bavit, tak je to ten fakt, že dneska tady máme vlastně jenom dva operační systémy, který nějakým způsobem žijou, a to teda mobilní operační systémy, a to Android a iOS. A všechny ostatní jenom tak paběrkují a umírají postupně. A je to vlastně hodně smutný, a tak chci zavést diskuzi na to, jestli ještě vůbec má někdo šanci nějak uspět, nebo jestli může Android dostat ještě nějakou konkurenci a tak. Co ty si o tom myslíš, Petře? Já si myslím, že to je moc smutný. Je to všechno strašně smutný a nejsmutnější je, že právě nedávno nám umřel Windows Phone 8.1. Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale právě my v tom minulém podcastu jsme to už nějak nestihli zmínit, ale před pár týdny mu definitivně skončila podpora, takže je to oficiálně mrtvý systém. Ale to be fair, i když jste oficiálně ve fázi podpory, tak to neznamená, že žijete. Myslím si, že přežíváte. Je to přežívání, tam fakt jako ani opravy už nevycházely snad rok, takže tohle nemělo budoucnost. Mezitím Windows 10 Mobile je taky mrtvá záležitost, tam to teda nahradí potom Windows 10 jako takový. A možná. Možno. Lépe řečeno, Microsoft to zkusí, ale samozřejmě není zaručeno, že uspěje. Já myslím, že místo pro třetího tady ani moc není. A ta, nevím, jestli říkat hegemonie nebo ten duopol dvou systémů je docela nenarušitelný, to už se ukazuje delší dobu. Nemám vůbec jako strach o to, že by o svou pozici měl přijít Android nebo iOS, to si nemyslím. Ale podle mě tenhle ten trh zůstane takový, jaký je, protože všechno se to točí kolem hlavně těch aplikací, a tady se ukázalo, že už několik systémů pohořelo a nedokázali zaujmout vývojářskou obec a aplikace ani uživatelskou nakonec. Ani uživatelskou, no, tam víme, jak to funguje, bylo to tak v případě Windows Phoneu, ale i jiných systémů. Pár uživatelů si to najde, pár nadšených vývojářů začne tvořit nějaké aplikace, snaží se vytvářet nějaké klony známých aplikací z těch ostatních platform, snaží se tvořit alternativní, já nevím, Instagramy, že, a takovéhle věci, ale počas se to vymře. A pokud se nezmění ten aplikační model, tak se to asi nedá úplně změnit. Je tady nějaká určitá šance v tomhle směru? Hodně se v poslední době mluví vlastně o webových aplikacích, a pokud by vlastně jsme začali klást důraz na webové aplikace, teď tím myslím jako to, že ta webová aplikace dokáže běžet, v podstatě vizuálně vypadá jak jakoby nativní aplikace, že to neběží nikde v okně prohlížeče, ale prostě běží takzvaně bezrámečkově, nebo jak to říct, tak samozřejmě pak by tady nějaké další platformy si myslím šanci mít mohly. Tak, ale to je samozřejmě otázka, jestli se tohle stane. Nevím, to je taková úvaha jenom. Ono se o tom pořád mluví, ale ty standardy webové, které by tady tohle umožňovaly, respektive dneska už můžeš vytvořit nějakou webovou aplikaci, ale většinou to bude teda založený na JavaScriptu, který jako jeho interpretace je jako pomalá a nemůže se rovnat jako rychlosti nativní aplikace, ale jsou nějaký už formáty, který využívají nějaký jakoby binární kód, který už se dá potom spustit rychle i v tom prostředí webu, ale pořád se to vyvíjí, ještě to není dokonalý, nikdo to jako moc nepoužívá, nebo nepoužívá se to v těch aplikacích, který tam masa lidí chce nebo potřebuje. A já bych teda ještě řekl, že tady sice máme dva ty operační systémy majoritní, ale oni jsou navzájem tak odlišní, nebo ta filozofie je jich tak odlišná, že stejně jako ten uživatel nemá moc na výběr, že jo, protože máš tedy iOS, který je pevně spjatý s iPhonem, což je prostě jako hodně uzavřený prostředí, a i když ten systém prostě je dobře optimalizovaný pro ten hardware, tak zase v tom hardwareu nemáš na výběr, jo? Ty si můžeš koupit jenom jeden telefon nebo jeho starší nějaké předchůdce. A to je jedno zařízení, o kterým si Apple myslí, že jako je dokonalý, že bude vyhovovat všem a nemáš prostě, nemůžeš si vybrat nějaký prostě menší model, jinačí tvar, prostě jinačí, prostě aby to mělo nějakou jinačí výbavu. Ten výběr ti tam chybí a na druhé straně je tady to nepřeberné množství různých telefonů s Androidem. To nepřeberné množství je zas až tak velké, že jako problém je se něco vybrat, a když už si něco vybereš, tak zase máš problém s tou softwarovou podporou, která je tam špatná, abych to řekl jako ještě mírně. Jasně, proto já třeba si myslím, že ty webové aplikace by do nějaký míry řešení být mohly. Ono vlastně webové aplikace dost úspěšně fungují na klasických počítačích, že jo, kde vytlačili spoustu jiného softwaru, nativního softwaru. Že jo, dneska běžně máme webmaily určitě, sociální sítě jsou v prohlížečích, já nevím, nějaký fotoslužby třeba, nebo i komunikační jiný služby. Ale když si vezmeš nějaký nový statistiky využívanosti služeb nebo platform, tak zjistíš, že mobily dneska mladí táhnou víc než ty počítače, že jo? Takže jednou vlastně ty desktopy budou úplně hrát taky minoritní roli. To se nepochybně, ale jenom... Nemyslím teda jako v nějakým pracovním nasazení, ale právě v tom zábavním, který ale ovlivňuje vlastně celý ten trh. No samozřejmě, ono už to jako nějakou dobu platí, že jako spousta dětí dneska má jenom ten telefon a stačí jim to, ale jenom říkám, že ty webové aplikace zkrátka, že je to takový trend, který bychom si měli hlídat. Jo. A rozhodně na počítačích ukázali, že fungovat můžou a že můžou být prostě pro většinu lidí dostatečně dobrá náhrada za nějakou plnohodnotnou nativní aplikaci. A vlastně to, na co jsem já předtím narážel, na mobilech se to zatím moc nepoužívá, ale teďka vlastně o webových aplikacích, které používají úplně nejnovější technologie, tak se vlastně hovoří, já jsem si nemohl vzpomenout na ten název, ale říká se jim vlastně Progressive Web Apps. Není to jako kdyby nic nějak speciálního, je to pořád webová aplikace a tím, že využívá nový technologie, je prostě u ní možný, aby i třeba běžela offline. Takže myslím si, že v tuhle chvíli je to jenom o tom, aby ty operační systémy nabídly podporu pro tyhle ty aplikace. Je na jednu stranu možný si myslet, že ti velcí výrobci jako Google a Apple asi nemají třeba úplně důvod možná jít tímhletím směrem. Nejsem si jistý, jo? Možná, že budou chtít se prostě držet těch svých technologií. Rozhodně nemají důvod, protože to by byl příliv nových aplikací mimo jejich nějaký softwarový ekosystém a mimo jejich moc, mimo jejich peníze. Na druhou stranu jako univerzálnost a výhoda těchto aplikací je úplně nepopiratelná. Je to... Ono fakticky dneska ty webové aplikace se používají, ale jsou prostě zapouzdřený jako v té aplikaci, kterou ty si stáhneš. Ty si stáhneš v podstatě takový spouštěč nebo takový kontejner, který tam ale obsahuje v sobě ty webové prvky. Třeba, já nevím, klient pro Facebook, já nevím, třeba pro iOS je napsaný v nějakým tom jazyce appláckým. A někdo před lety, už je teda delší dobu, tak dělal takový pokus a zjistil, že kdyby Facebook vytvořil vlastně normálně jenom aplikaci pomocí webových technologií, tak by byla ve skutečnosti mnohem rychlejší a svižnější než ta nativní. Jo. Tak to jenom jako říkám, kam bychom mohli mířit. No na tomhle ale plánu pohořela třeba Mozilla, která vyvíjela svůj Firefox OS, kde taky počítala s tím, že aplikace budou především ty webové. Ale ten systém se nedožil věku, kdy se ty webové aplikace takhle ve velkým používají, takže ty jsi tam mohl používat samozřejmě mobilní verzi Facebooku, Twitteru a jako tady těchto věcí, ale chyběl tam jako zase ten pokročilý software, že jo, který ty potřebuješ nějaký. No pokročilý software, vlastně co tam chybí, že? Můžeme se to trošku aspoň zkusit definovat. Vlastně podstatný je, aby ty aplikace dokázaly fungovat bez připojení nebo na špatným připojení, offline ideálně. je potřeba, aby se tvářily jako nativní aplikace, jakože to nebude prostě jenom něco v prohlížeči, aby prostě byly zbaveny těch rámečků a aby to podporovalo notifikace. A to už jakoby ty nové webové technologie umožňují dneska. To je úplně minimální problém, prostě notifikaci dneska zvládá každá druhá webová stránka. Můžeš se vytvořit nějaký spouštěč, nějakou ikonu na plochu, kterou když spustíš, tak se ti to potom prostě otevře v nějakým tom jakoby prohlížeči, to jako není problém. Ale spíš je problém v tom, že tam ty lidi na tom webu nemají všechno, že jo, nemají tam třeba hry, jako webové hry na mobilu, to nejde moc dohromady, že jo. Zatím. Já si myslím, že jako ten Firefox OS, tam jenom jsem chtěl říct, že vlastně přišel v době, kdy třeba ještě ten web neuměl, jakoby všechno to, jo, ty notifikace nebo tohle, to nejsem si jistý, jestli to v té době uměl a zkrátka to nějak pohořelo a ty telefony byly levný, takže jako myslím si, že to stejně nebyly nikdy zařízení, aby se teda na nich jako hrály třeba ty hry, jo, ale... Tak teď si představ, že by vydali nějaký drahý zařízení, že jo, na kterým nebude fungovat skoro žádný software. To je prostě takový zamotaný kruh. To je asi podle mě... jako když třeba Google vydal ten svůj notebook Pixel, který stál $2000 nebo kolik to bylo a jako běží v tom Chrome OS, že jo? No. Jo, ale já jsem jako pořád přesvědčený, že nějakou cílovku to má, ale nevím, jak moc je velká. Myslím si, že spíše asi menší. Vždycky tady bude nějaká skupina lidí, která hledá tu alternativu, i když to bude nějaká taková jako obskurní věc, ale pořád jako je dobré, když tady je na výběr z něčeho jiného než z těch dvou systémů. Ale jako v masovém měřítku tohle podle mě nemůže nikdy uspět, protože se na tom vylámali v zuby ty největší společnosti a když to nevyšlo jim, tak jako kdo jiný to může prosadit, že jo? Pokud počítáme Microsoft, ten už prostě na tom pohořel a uvidíme, co teda ty klasické desítky na mobilech zmáknou. Amazon na tom pohořel, Firefox OS taky skončil od Mozilla, Samsung pořád tlačí ten svůj Tizen, ale ten se spíš prosazuje na těch jeho hodinkách nebo nějaký tady těhle potružnějších zařízeních než mobily, i když na pár mobilech to měl, který prodával někde v Indii nebo co, ale zase na globální trh s tím nešel. BlackBerry 10 skončilo, že jo, BlackBerry teďka používá Android a mimochodem teďka se šušká o tom, že BlackBerry chystá, jak ona má ten upravený Android s nějakými dalšími bezpečnostními prvky, takže tady tohle řešení chce nabízet výrobcům ostatním, že by si to pronajímali nebo platili za to a BlackBerry by se teda staralo o ten software, o tu podporu a tak, což mi přijde jako zajímavý, že by takhle využili ten Android ostatní výrobci, nemuseli se starat o ty aktualizace a nechali by to někomu, kdo tomu rozumí nebo kdo o to má zájem tady tohle spravovat, což jako je fajn. A zapomněl jsem ještě nějaký systém? No, já jsem právě jako přemýšlel nad tím, těch systémů, který umřeli, je strašně moc, jo. A ještě když bychom šli potom dál, že jo, do historie, jako tak... Jako nechci do minulosti na nějaký ty Symbiany a Migo. Přesně, a... tam jsem chtěl jít, jo, jako ne. Že ono vlastně s Migo, že jo, nebo z nějakých verzí Migo potom vznikla právě i ta... Ten Sailfish, no, od Joli, jak si vlastně na začátku o tom mluvil. A já si myslím, že ta placená podpora asi pro většinu výrobců zajímavá není, protože většina výrobců nechce podporovat ty telefony, si myslím, já nechci do nich investovat, vzhledem k tomu, že na nich, nebo na těch levnějších telefonech, nebo na většině telefonů se nějak zvlášť nevydělá, tak si myslím, že oni spíš jsou motivovaní nepodporovat ty telefony, aby byli uživatelé a uživatelky nucení kupovat si nový zařízení, že jo. Takový dlouhodobý problém. I když jako mě ten nápad třeba zní docela zajímavě. Mně právě přijde škoda, že víc výrobců nebo že nějaký výrobce nemá ty koule na to, aby tam fakt nasadil třeba nějakou tu komunitní ROMku, o kterou se starají ostatní a která je třeba ve výsledku funkčnější než ten jejich jako skutečný systém, že jo? Tady byl Cyanogen Mod, nebo teďka z toho, jak se to jmenuje? Lineage OS, no. Tak kolem toho se motá spousta lidí a ty odladěné verze už jsou podle mě jako dost dobrý na to, aby se dali použít i v telefonu, který by se normálně prodával. A zároveň ten telefon je jakoby aktualizovaný a jako nezmizí ta jeho podpora třeba po 3 měsících od vydání nebo tak něco, jo? Že... Ta komunita se o to pořád stará, pořád to nějak ladí, upravuje. Tady problém je, že to nefunguje zase trošku v Google, protože Google ti nedovolí používat jeho aplikace a jeho hlavně teda Play Store a Play Services na těch komunitních ROMkách. On to poskytuje jenom výrobcům telefonu, kteří už připraví nějaké hotové řešení, tam otestují, jestli to funguje, Google jim udělí certifikaci a pak to teda může prodávat i s tím Play Storem, ale nemůžeš si ten Play Store stáhnout, nebo respektive jako fakticky to jde a ti, kteří používají tady ty Lineage OS a podobní komunitní domky, tak to dělají, ale jako není to oficiální cesta. Vlastně žádný výrobce by tady tohle nemohl prodávat, protože Google by mu to nedovolil. Jo, že by si tam instaloval nějakou jako komunitní domku, nechal by to na té komunitě, ať to spravuje a přihodil by tam k tomu Play Store jako neoficiálně, to by neprošlo. Což je škoda, to je právě ten nekonečný problém, no a právě ty aplikace Google má tu moc držet si to, jo, takhle jakoby ve své moci, dá se říct. Uvidíme, jestli s tím co neudělá třeba Evropská komise, která tady tohle právě řeší, ten jeho monopol na aplikace pro Android nebo na ten softwarový obchod, ale myslím si, že, a vlastně i doufám, že ne, že jako Evropská komise do toho nebude vrtat a nebude tady měnit něco, co funguje a co vlastně jako netrápí nikoho. Já si to nemyslím, třeba, že by to nikoho netrápilo. Mě to třeba trápí, ale... Trápí to někoho, ale já to prostě beru jako rozhodnutí té firmy, jo. Prostě Google nechce a já v tom jako s ním souhlasím, že ten Android je samozřejmě open source, ty si můžeš vzít ty zdrojový kódy, přeložit si to, vytvořit si z toho vlastní systém, můžeš tam používat různé úpravy, ale právě to, když si to každý překládá jak chce, doplňuje tam funkce, jaký chce a celý tomu jako všemožně upravuje, tak už tam nemáš jistotu, že ti tam ty aplikace, které jsou přes ten stahovaný přes ten Play Store, že ti tam budou fungovat. A o to se právě stará ta certifikace Google, která se stará o to, že prostě schvaluje ta zařízení, která, když si to koupíš, to zařízení, tak budeš vědět, že tam ty aplikace ti poběží bez nějakých problémů. Samozřejmě ne vždy, protože se tam záleží trošku i na tom hardwareu, který se tam používá, že v minulosti se hodně prodávaly telefony, které používaly prostě chipset od Intelu nebo ještě nějaký prostě procesory typu MIPS, který prostě neměli nebo nespustili všechny aplikace, které byly v tom Play Store, takže se tam ani nezobrazovali, ale to už trošku zacházím do boku někam mimo, ale co jsem chtěl říct? Pokračujte, já si možná spomenu. To nevím, já jenom jako k týhle vlastně jsem chtěl říct, že jsem to vlastně nějak na začátku úplně neokomentoval, ale to, že vlastně oni se rozhodli v tuhle chvíli prodávat ten systém, je spíš takovej jako výkřik do tmy nebo takový jako volání o pomoc, kdy je zjevný, že ta firma má nějaký problémy. Myslím, že to bylo už v roce 2015, kdy snad propustili na podzim polovinu zaměstnanců, takže mají problémy s financováním a zkoušejí to touhle cestou, ale samozřejmě jako žádný výrobce není motivovaný, aby platil $50 za licenci. To by neplatil výrobce, ale ten uživatel si to může koupit. On si koupí nějakou tu Xperia X a k tomu za $50 si koupí Sailfish X. Jo, pardon, já jsem myslel, jako, že i výrobce by platil potom za ty licence eventuálně. Jako teoreticky by to asi šlo, kdyby se s někým takhle domluvil. Jo. Ale tak tím spíš, jako, že člověk, který prostě si koupí telefon, tak nemá absolutně žádnou motivaci kupovat si nějaký něco, že, co je v zásadě omezenější, aspoň z hlediska těch aplikací. Jako říkám, vždycky tady je nějaká skupina, která tady tu alternativu uvítá a když jsem se díval pod ten blogový příspěvek, který vyšel na stránkách Joli, tak jako lidi to tam chválili ten krok, že jako jsou ochotní je podpořit, ale zase třeba narazí na problém, že jako nemají tu Xperia nebo nechtějí si koupit z jiných důvodů. A třeba ten jejich systém taky trošku vyděsilo to, že ta podpora má trvat jenom jeden rok, jo, že tam ta garance té podpory nebo nějakých aktualizací tak bude rok. A ten systém, když vyjde, oni to chtějí prodávat od konce září a někdy v říjnu jako bude ke stažení ten instalátor, tak nebude za začátku ještě podporovat všechny funkce. Jo. Tam nebude fungovat Bluetooth, čtečka otisků a FM rádio a další věci, takže i ten systém vyjde v takovým polofunkčním stavu. To je průser tohle. Jako snaží se držet nad vodou, ale tohle se... Oni to jako dovyvíjejí nějak, jako slibují, že to doplnějí, že to opraví a tak, ale... Tak jestli jim nedojdou prachy, že jo? Myslím, že ta firma prostě skončí tak, že v určitým bodě jí dojdou peníze, protože určitě nebude tolik lidí, aby je dokázali i za ty $50 poplatky udržet nad vodou. No právě proto oni to chtějí mít placený, že tam budou mít i tu nějakou zákaznickou linku, aby jako aspoň nějaký ty peníze dostali z toho. Jinak samozřejmě ten Sailfish OS je taky open source a lidi si ten systém můžou prostě přeložit a používat ho na svých telefonech, pokud jako to umějí rozchodit. A i vlastně ta Jola potvrdila, že ten systém nebo ty zdrojový kódy upravený pro Xperia X tak jako vydají a každý si to bude moci použít zdarma, ale právě ten 50-eurový příspěvek bude na to, že tam budeš mít tu podporu, že tam ta instalace bude snazší, ale i tak jako prostě bude pro normálního frantu uživatele tak bude jako náročná, protože tam bude na to potřebovat Linux a něco tam jako psát v příkazový řádce, jo, takže nebude to uživatelsky přívětivý, ale oni zase jako cíli na tady tuhle skupinu, jako nebude to na tvoji babičku nebo třeba tebe, ale bude to prostě na nějaký Linuxáky nebo tady tyhle jako nerdy, kteří se baví jako v tom vrtat a kteří jako nevěří Googleu, nevěří Appleu, Microsoftu, Facebooku a tady těmhle korporacím. No. Já si každopádně myslím, že to velmi rozsáhlý pohřebiště operačních systémů, z nichž mnohé byly pokrokové, jiné byly kopie něčeho, k těm pokrokovým řadím třeba Windows Phone, který prostě ukázal úplně třeba jiný přístup k uživatelskému prostředí jako ovládání, určitě inovátorský postupy svýho času uvedl WebOS, na druhou stranu si myslím, že už spoustu toho dneska umí ty soudobí systémy. Ale každopádně všechny tyhle ty pohřbené systémy ukázaly, že být stejný nestačí, být trochu jiný taky nestačí. A z mýho pohledu vlastně jediná šance, že by někdo narušil nadvládu iOS a Androidu, je možná třeba Microsoft s Windows 10, a to neříkám proto, že bych jako měl být podplacený Microsoftem nebo že jsem nějaký fanboy Windows 10, to nejsem, ale oni mají vlastně v ruce hrozně zajímavou věc a to je samozřejmě ten koncept Continua. A to je něco, čemu věřím, že dokáže ten telefon nebo to zařízení, ať už bude vypadat jakkoliv, třeba který přijde, že já nevím, za rok nebo za dva, tak věřím tomu, že tam pořád ještě můžou zkusit oslovit vlastně ty lidi a říct jim, my tady máme něco úplně novýho, ale Microsoft sám třeba ví, že, a nejenom Microsoft sám ví, že udělat další mobilní operační systém a vyprodukovat další smartphone nestačí, to je úplně k ničemu. No, proti Continuu teďka jde Samsung, který je u Galaxy S8 a teďka Note 8, tak tam má desktopový režim a prodává to spolu s takovou dokovací stanicí, která se jmenuje DeX. A do ní, když připojíš mobil, tak s ní se stane počítač, kde máš normální plochu, můžeš to ovládat myší, klávesnicí. A jdou na to vlastně opačným směrem, že jo? Zatímco Microsoft teďka se snaží ten desktopový systém přinést na mobily, tak Samsung, ten mobilní systém Android, tak z něho dělá jako systém pro desktopy. Což jako není nová myšlenka, už tady ten Android pro desktopy, už několik projektů takových tady bylo. Zrovna nedávno vlastně skončil Remix OS, který byl takový jako nejvýraznější a jako nejdál asi zasáhl do tady tohohle, nebo měl takový jako nejpokročilejší úpravu toho Androidu, aby se to jako dalo pohodlně používat na počítačích. Takže i tady to Microsoft bude mít těžký, že jo? Protože proti němu bude jako desítky milionů prodaných takových špičkových zařízení od Samsungu, kde ten režim nějaký desktopový bude také fungovat, takže nevím. No, Remix OS je další mrtvola, já jsem si ještě vzpomněl potom teda na to Ubuntu pro mobily vlastně, že jo, to taky jasně, jo, ten jo, koncept a taky vlastně ten vývoj přestal před pár měsíci vlastně. Jasně, Ubuntu taky skončilo bez nějakého většího úspěchu. A vlastně ten WebOS, který ty jsi vzpomněl, tak taky. I když ty systémy vlastně ve skutečnosti úplně neskončily, protože třeba Firefox OS, tak nadále ho používá Panasonic ve svých chytrých televizorech. WebOS vlastně adaptovalo LG, který ho taky používá v televizorech. A ještě někdo něco používá v televizorech? Něco skončeného. Jo, vlastně Samsung, ten svůj Tizen, že jo. Jo, tak každopádně to je neslavný konec úžasných operačních systémů, nebo aspoň jeden z nich byl úžasný. No a já bych to asi tímhletím uzavřel. No já zkrátka si myslím, že je potřeba přijít v fúzovkách s tím dalším smartphonem, jo, s tím něčím novým. Já myslím, že by se dalo žít i s tím Androidem, kdyby byl trošku přístupnější tomu, že ti výrobci by se chovali trošku zodpovědněji k té softwarové podpoře. Jo, a mně teďka jako nejde o to, jestli se s Androidem dá nebo nedá žít, jo. Já jenom teď spíš reaguju vlastně na to základní téma, může něco narušit nadvládu těch dvou mobilních operačních systémů. Dneska ne. A já ani nevěřím, že ty mobilní weby nebo webové aplikace, že budou mít někde nějaký úspěch, to prostě je podle mě taky krok vedle nebo krok stranou. Nic, není to nic, co by mělo nějak ohrozit nebo nějakým způsobem ovlivnit to, co dělá Apple nebo Google vůbec. Jako. Ty aplikace mají potenciál, ale jak říkáš, je strašná otázka, jestli ty firmy dopustí něco takového, aby se stalo. Ale na druhou stranu z pohledu vývojáře mít jednu aplikaci pro jakýkoliv zařízení je samozřejmě úplně nejoptimálnější. Takže si myslím, že ty webové aplikace Pokud někdo má naději, tak si myslím, že to jsou právě ty webové aplikace. A možná právě s nima by potom mohla dostat šanci eventuálně nějaká jiná platforma. A pokud se to nestane, tak pak eventuálně ještě Microsoft s Windows 10 a Continuum s jedním operačním systémem pro všechna zařízení, to je ještě další možnost. Pořád jako já tady tomu bych i věřil, jo, protože vývojáři chtějí mít ten vývoj co nejjednodušší, aby mohli vytvořit jenom nějakou jednu aplikaci pro web, aby vlastně i ty peníze, kdyby tam byly něco placeného, takže by šly jenom přes nějaký jejich kanály, že by se nemuseli dělit o provize právě s Googlem nebo Facebookem, takže jako v jejich zájmu je něco tady takového dělat, ale zároveň vem si, že dneska je pořád trošku problém optimalizovat obyčejný web, aby běžel v různých prohlížečích na různých platformách. A když máš jako aplikaci, která je třeba řádově složitější, tak i tam je ta optimalizace těžší, že jo. Dneska musíš prostě web dělat, aby fungoval v Firefoxu, v Chromu, v Edge a v Safari a i Opeře a tady těhle různých prohlížečích. Musíš tam psát různé výjimky, protože ne každý tam všechna ta pravidla HTML, CSS a podobně implementuje stejně. Takže i tak jako ty různé stránky vypadají v různých prostředích různě, takže je to hrozně těžký. Do nějaký míry to těžký je, ale zase já z mýho pohledu webová aplikace prostě funguje v jakýmkoliv prohlížeči, prostě na jakýmkoliv zařízení, víceméně si ji pustím, tak si myslím, že nevidím v tom osobně. Teoreticky by fungovat měla, ale ta praktická část je tam trošku složitější. Jo. Tím bych to asi ukončil. Určitě. Já jenom chci říct, že třeba i Windows 10S, že jo, vem si, to je prostě zase nová platforma, která nemá aplikace. A Microsoft tady má na jedné straně nějaký univerzální aplikace, ale ty jsou vlastně univerzální stejně jenom v ekosystému Windows, respektive Windows 10. Ale právě i třeba tohle to je systém, který po vzoru Chrome OSu může právě být živý na těch webových aplikacích. A Windows 10S už myslím do nějaký míry, nebo Windows 10 obecně už do nějaký míry právě podporuje ty progresivní webové aplikace, že můžeš je přidávat do storu, jo, takže nevím, tahle univerzální cesta si myslím, že možná jakoby by mohla fungovat, ale na počítačích, jo, ale tam jako už teda vidíme, že se to prosazuje, že Chrome OS má relativně úspěch, že Windows 10S taky možná bude jako zajímavý z nějakého tržního pohledu, ale na těch mobilech tam tomu fakt nevěřím. Dočkej času jako husa klasu. Jako o mobilních Windows taky se říkalo, ještě rok a příští rok už to bude peckat a už jako vývojáři na to skočí a tak. No to říkal Microsoft, těch, že jo, ale tomu nemohl nikdo jako věřit. No dobře, říkal to 7 let, nebo já nevím, jak dlouho ten systém je ve vývoji a nakonec jako to stejně nedopadlo, takže a když to neprosadil Microsoft, tak jako nikdo jiný to. To jo, ale znovu říkám, jako tehdy samozřejmě tady nebyly ještě ty takzvané progresivní webové aplikace, že jo, tehdy Microsoft tlačil vývojáře do toho, aby vyvíjeli ty jeho takzvané univerzální aplikace, že jo. A to už může být rozdíl potom. Leda jednou v budoucnu prostě budeme všichni žít v nějaký virtuální realitě, a kterou bude ovládat Facebook, že jo, proto si koupil Oculus. A pak možná úplně jako mobily třeba přestanou dávat smysl a Android a iOS, iPhony, to jako všechno bude minulost, ale jako to je možná jako hodně vzdálená budoucnost. Jinak zrovna teďka čtu už po druhý knížku Ready Player One, která mimochodem příští rok půjde do kin, bude to adaptovat Steven Spielberg, tak jsem zvědavej. A je to hrozně super knížka a tam právě to taky tak funguje, že v celém světě se používá jedna virtuální realita, všichni jsou do ní připojení a vlastně nic mimo to neexistuje. Takže tak, no. Ty jsi to četl? Ne, jako chtěl bych si to přečíst, ale to já už mám tady štoch knih a nestíhám. Tohle si dej úplně nahoru, to je. To já si dávám pořád něco nahoru, ale moje povinnosti mě dostatečně vytěžují na to, abych zájmovou četbu neustále odsouval, takže třeba někdy okay, příště. Tak a příště se zase shledáme, uslyšíme nebo uvidíme nebo tak něco i my a to příště možná bude už v sobotu. Pravděpodobně. Tak se zatím mějte. Čau. Čau.